فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا دل کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا دل کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، یہ کہہ رہی ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان، سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت، سحری کے وقت مومن کرنے لگے عبادت، رحمت کا سلسلہ ہے، رمضان آ گیا ہے، رحمت کا سلسلہ ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان، افطار میں یہ ملتے انعام خاص رب کے، افطار میں یہ ملتے انعام خاص رب کے، سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، سب کا ہوا بھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان، کر کے قیام مومن قرآن بھی سنے گے، کر کے قیام مومن قرآن بھی سنے گے، اللہ سے رابطہ ہے، رمضان آ گیا ہے، اللہ سے رابطہ ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، فیضان رمضان۔